У эфіры радыё Свабода. У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывістаў Маладога фронту Дзмітра Федарука і Івана Шылу. У Менску прадстаўнікі беларускага і расейскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У швейцарскім Давосе сёння адкрыўся традыцыйны ўсясветны эканамічны форум. Галоўнай тэмай форуму стала беспрацоўе. Паводле звестак ААН, калі глабальны крызіс будзе працягвацца, то працу можа згубіць 51 мільён чалавек. Прэм'ер-міністр Кітаю заявіў у сваім выступе, што глабальны эканамічны крызіс мае вялікі ўплыў на Кітай, у прыватнасці павялічваецца беспрацоўе ў гарадах. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заклікаў краіны не даць крызісу загнаць іх у ізаляцыянізм і эканамічны эгаізм. Тым часам апытанне кіраўнікоў найбуйнейшых кампаній, праведзенае па ўсім свеце напярэдадні сустрэчы, паказала, што яны не вераць у хуткае пераадольванне крызісу і засяродзіліся на выжыванні, а не на развіцці. Паводле міжнароднага валютнага фонда, сусветная эканоміка вырасце ў наступіўшым годзе на 0,5%, што будзе наймаруднейшы рост пасля другой сусветнай вайны. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША на Бліжнім Усходзе Джордж Мітчэл правёў у Єрусалімі перамовы з прэм'ер-міністрам Эхудам Ольмертам. Сустрэча адбылася на фоне ўзнаўлення ваенных сутычак у сектары Газы. Мітчэл таксама сустрэнецца з чальцом палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану. Вашынгтон заяўляе, што не плануе мець наўпроставых стасункаў з урадам Хамас, які кантралюе сектар Газы. У Москве датэрмінова заканчваецца памесны сабор рускай праваслаўнай царквы. Раней меркавалася, што сабор будзе доўжыцца 3 дні да 29 студзеня. Напярэдадні на пасяджэнні сабора 16-м патрыархам усіх Русі быў абраны 62-гадовы мітрапаліт смаленскі і калінінградскі Кірыл. У Іраку распачалося папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім прымаюць удзел каля 600 тысячаў паліцэйскіх, ваеннаслужачых і вязняў. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры выбуху загінула 4 мірныя жыхары. Яшчэ 9 былі параненыя. Пакістанскія ваенныя правялі буйную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану па межным з Афганістане раёне на паўночным усходзе краіны. Паведамляецца аб 12 забітых талібах. Гэта быў выпуск навінаў. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевых актывістаў гвалтам дастаўляюць у ваенкаматы. Прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. У Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ваенны камісар савецкага раёну Менску паведаміў намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку, што ягонага сына адвезлі служыць у вайсковую радыётэхнічную брыгаду ў Баранавічах. Вінцук Вячорка сказаў «Свабодзе», што пасля таго, як прыкладна за 2 гадзіны да гэтага знікла тэлефонная сувязь з Франакам, ён накіраваўся ў ваенкамат. Там яму і паведамілі, што сына ўжо адвезлі ў войска. Расказвае Любоў Лунёва. Вінцук Вячорка апавёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод горада гэтыя эскадроны, якія нікуды не падзеліся. Калі гэты прызыўнік не мае дачынення да дэмакратычных сілаў. Гэта канкрэтная помста, чым вельмі подлая і адначасова дэманстратыўная, якая адбываецца падчас так званага бурнага лабызання паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Нагадаем, Франа Кавячорка праходзіў медычнае абследаванне ў рэспубліканскім шпіталі, бо раней меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і праблемаў са здароўем. 16 студзеня ў палату ўварваліся людзі ў цывільным. Франка збілі, надзелі кайданкі і адвезлі у военкамат. Там яму паведамілі, што праз 2 гадзіны ён мусіць быць у вайсковай частцы. Франак заявіў, што будзе скардзіцца на дзеянні медыкаў і вайскоўцаў. Яму далі час для звароту ў суд. Суддзя накіраваў у военкамат распараджэнне аб тым, што прызыў хлопца прыпыняецца да таго часу, пакуль не разгледзяць скаргу. 26 студзеня высветлілася, што суд завочна разгледзеў франкаву скаргу яшчэ 24 числа. Гэта абурыла Франка, бо адвакатка ў той дзень тэлефанавала суддзі, і той сказаў, што дата працэсу яшчэ не прызначана. Паводле заканадаўства, Франак мае 10-дзённы тэрмін, каб абскардзіць судовае рашэнне. Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на тое, што прызыўнікоў выклікаюць на прызыўны пункт з рэчамі. Ёсць адпаведны пералік таго, што трэба мець пры сабе. Гвалтоўнае затрыманне сына на вуліцы ён лічыць яскравым прыкладам палітычнага пераследу і помстай за апазіцыйную дзейнасць. Гэта ёсць сведчанне Лукашэнкі. Рабіў, што хацеў, і буду рабіць, што хачу. Паколькі было сказана Лукашэнку, што новыя крымінальныя справы непажаданыя, палітычна матываваныя, то ён падключыў іншыя структуры. Першую чаргу Міністэрства абароны для ажыццяўлення рэпрэсіяў. Кіраўнік салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла знаходзіцца ў сваёй кватэры. Ён паведаміў, што каля дзвярэй кватэры знаходзіцца 7 міліцыянтаў, яшчэ некалькі на лесвічных пляцоўках і каля пад'езду. Іван таксама падаў скаргу на дзеянні вайсковых медыкаў і саміх вайскоўцаў. Ён напісаў у заяве ў суд і пракуратуру, што імі кіравалі людзі ў цывільным, і тыя выконвалі іхныя каманды. Івана адлічылі са школы перад апошнім экзаменам, і ён не атрымаў атэстат. Цяпер, калі яго забяруць у войска, то ён вернецца ў ліпені. А калі позна будзе здаваць экзамен на атэстат, значыць, паступіць у ВНУ ён не зможа. Мой статус не зусім акрэслены цяпер у заканадаўстве, бо выключалі мяне незаконна. Я маю права на тэрміноўку пасля атрымання атэстату. А што такое тэрміноўка? Гэта магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную установу. Таму я лічу, што маё права на адукацыю абмежоўваецца, што парушаецца прынцып незалежнасці медыцыны. Калі ёсць лібералізацыя, і тут па тым жа 193 артыкуле, а судзіць будзе не так проста, як па закону аб вайсковай службе, проста ізаляваць чалавека на 1,5 гады. У кватэру актывіста маладога фронту Дмітра Хвідарука таксама ўварваліся 2 ў цывільным і 1 у міліцэйскай форме. Яны паведамілі, што ім трэба адвесці хлопца ў военкамат. Пасля таго, як у кватэру прыйшоў тата Хвідарука, асобу ў цывільным і міліцыянт сышлі. Апошні дзень зімовага прызыву 31 студзеня. Назіральнікі лічаць, што гвалтоўнае затрыманне і накіраванне моладзевых актывістаў у войска сродак своеасаблівай ізаляцыі апазіцыянераў. Яны спасылаюцца на артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць пакаранне за ўхіленне ад службы ў войску. Але што тычыцца апазіцыянераў прызыўнога ўзросту, то ніводны военкамат не звяртаўся ў пракуратуру, каб прыцягнуць іх да адказнасці. Расказала Любоў Лунёва. Ужо калі матэрыял быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў военкамат. Сачыце за развіццём падзеў на сайце. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль? Гэта ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Волька Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску. Слухайце гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Фінансавы крызіс змушае беларускія прадпрыемствы зніжаць кошты на заляжалую прадукцыю. Таксама вытворцы мусяць тэрмінова абнаўляць асартымент тавараў. І нават пенсіянеры ў крызіс становяцца вынаходнікамі. Кроніка крызісу ў аглядзе Вячаслава Куліка. Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў пазбуляецца цяпер ад вялікіх запасаў гатовай прадукцыі. Пра своеасаблівае наватарства бабруйскіх вытворцаў Андрэй Белагубаў. Цягам месяца ахвотнікам набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён. Паводле прадстаўніка заводской адміністрацыі, за першыя 3 дні акцыі пакупнікоў на трактары не знайшлося. Звонят людзі пастаянна, но думаюць, трактор модель новая у нас, все в пластике, более под европейский стиль. Летась у лістападзе і снежні бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў паставіў прадукцыю ў Менску двая менш, чым за папярэднія 10 месяцаў. У Расіі ж попыт на прадукцыю заводу зменшыўся на 28%. У маскоўскім акцыянерным таварыстве «Прафмаш», якое займаецца пастаўкамі беларускіх трактароў на расійскі рынак, паведамілі, што попыт на іх значна зменшыўся. Покупателей нет. Да мы как сильно не занимаемся белорусской техникой, естественно. У нас экскаваторы российские. Поведомил начальник одного из отделов товариства Иван Калинин. Проблема затоваренности складов бобруйских предприятий наибольш актуальная у экономики города. Это признает старшиня горвыконкому Дмитрий Бонахов. Задача номер один – снижение запасов готовой продукции на складах путем ее реализации. У Витебску проблемы зазнае вытворчасць тэлевізараў. Журналістка Браніслава Станкевіч паведамляе, што ў крызіс Віцебск ратуецца праз вытворчасць прасаў, чайнікаў і нават будаўнічых матэрыялаў. Будматэрыялы, як спадзяюцца на Віцебсе, будуць карыстацца заўсёдным попытам. Але са збытам профільнай прадукцыі тэлевізараў Віцебск мае вялікія праблемы. Пра гэта распавядаюць працаўнікі прадпрыемства, да прыкладу, спадар Вячеслав. Сейчас каждая государство заботится о своем рынке, берет меньше, потому что в связи с кризисом упал потребительский спрос. Супрацоўнік адміністрацыі прадпрыемства Сергей Анатольевич кажа, што пакуль ратаваць становішча Віцебска спрабуюць праз выпуск бытавой тэхнікі. Спадзяюцца, што яна будзе прадавацца лепш за тэлевізары. Да, пока цяжка. Мы работаем, как говорят, напряжением. Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены, чайники, пылесосы. И по телевизорам будем расширять свой ряд. Дзеля падвышэння збыту гэтых вырабаў старшыня абвыканкаму Александр Косінец падчас недаўняга візіту на Віцебск загадаў неадкладна пашырыць рэкламу тутэйшай прадукцыі. Цярпячы ад крызісу, гомельскія пенсіянеры дзеля эканоміі становяцца нават вынаходнікамі. Да прыкладу, спадарыня Раіса 37 гадоў працавала выхавацелькай. Уже сядзівіцца, чаму ў яе колькасць пажытай электраэнергіі на месяц лет дацягвае да 30 кіловатт. Ідёт эканомія. Не палюш я лампачку, телевізор гляджу, не прысвеці, нічого выключаю. 9 часоў ўлажуся спаць і утром ляжу, пока стане светло. Хоць і надо, так не ўстаю, а ляжу, каб свет не паліць. Пенсіянерка спадарня Надзея у сваю чаргу кажа, што асабіста ёй больш за ўсё даводзіцца зараз ашчаджаць на ўласным харчаванні. Тут таксама свая навука выжываць. Колбасу дарагую не пакупаем, мясо дарагое не пакупаем. Купляем падзешевле, суппрадукты, костачкі для супа, для баржа. Смашна, не смашна, а што делаць? Если кушаць хочацца, будзеш браць. А на адну пенсію надо і отапленне, і свет, і телефон, ўсё плаціць. А вось пенсіянерка Ганна распавіла, што яны з мужам не далічыліся ў пенсіі за студзень 13,5 тысячаў рублёў. Мужик получал 482 тысячи пенсии. Сняли 13,500. Ну, мы ходили у совбез, думаем, что такое, не поймем. Ну, сказали, что-то доплатили, а теперь сняли. Не сказали честно. Агляд Вячеслава Куліка. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Ничего, вельми гадык не от Беларуси еще не отчувается по моим. А вот скажите, ну вот все-таки цены поднимаются, доллар растет, неужели вы этого не отчуваете? Ну, доллар, но мы зарплату живем в Беларуси, получаем в белорусских рублях. И, по-моему, не треба нам, чтобы мы на доллар смотрели. Отбивается, але не гадык почувается его, гадык, как показывают по телебачению, что люди там банки разоряются, все это. Продукты подорожали, тяжело стало. Ну, это, конечно, чувствуется очень сильно. Ну, только служил. Работу Сашке вам занести? Вот тяжеловато сейчас, уже вторую неделю еще не могу найти. Вот сейчас центр занятости, иду, может, что есть новое. Ну вот раз цены отшиваются, там, подорожаются. Ну, привыкли уже ко всему. Да, ну, конечно, если вот квартиру еще заплатить, то будет проблема. Конечно, цены пошли вверх, зарплата стоит на месте, коммуналка вверх, подоходный налог повысился, ничего не добавляется, конечно, чувствуется. У меня доходы в евро, и мне как бы, ну, может, как-то даже выгодно получилось сейчас. Нет, я не почувствовал. Очень много моих знакомых, друзей, у кого были белорусские рубли, особенно безналичные у кого-то были, то, конечно, пострадали, потеряли, так что... Так, вельми этот кризис повлиял на нашу семью. Я сам не працую тут нигде в городе, а занимаюсь поездками на Польшу туда-сюда. Опошние, может, месяца 3-4, заробки, ну, разы 2 точно скоротились. Ну и так, цены у крамах, так само вы бачили, заходили. Ну, так вот, живу. Поездки до поездки. Ну, так, как уже казали, что мы там на хлеб не маем, что нет, нам еще все хорошо. Ну, и как скажем так, хорошо. А там что-то цены какие-то повысили. Нам уже не все кушать можно, эти копчености, скажем так. Как-то уже мы пересматриваем свое меню. Мы имеем хорошую дачу, у нас много своих овощей, яблок, всего. Я уже как хозяйка все это смотрю. Не знаю, обмена только денег я почувствовала кризис. То есть в связи с тем, что неожиданно увеличились доллар, валюта иностранная. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Апытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Мінску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора памесны сабор Расійскай Праваслаўнай Царквы ў тайным галасаванні абраў мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі. Патрыяршы пасад пуставаў ад 5 снежня, калі памёр папярэдні патрыярх Алексій II. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які сачыў за міжнароднымі рэакцыямі на выбар новага патрыярха. Ян, што можна сказаць пра гэтыя рэакцыі? Па-першае, была вялікая цікавасць у свеце да выбараў маскоўскага патрыярха. І гэта рэч цалкам зразумелая, бо расійская праваслаўная царква – это найбольшая праваслаўная царква ў свеце. Паводле ацэнак, да яе належаць 165 мільёнаў вернікаў. Прытым расійская праваслаўная царква – гэта міжнародная царкоўная структура. Ёй падпарадкоўваецца царкоўныя структуры ва Украіне, Беларусі, Эстоніі, Малдове, дзе так званая расійская праваслаўная царква за мяжою, якая далучылася да маскоўскага патрыярхату ў 2067 годзе. Таму пытанне, хто кіруе маскоўскім патрыярхатам, яно неабыякава яшчэ і Ватыкану. Адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і расійскай праваслаўнай царквой даволі напружаныя. Папярэдні патрыярх Алексій II неаднойчы абвінавачваў Ватыкану ў празалітызме, это значыць у памкненні наварочваць расіянаў у каталіцтва. Гэта, відаць, галоўная прычына, чаму ні папярэдні папа Ян Павал II, ні цяперашні Бенедыкт XVI не наведалі Расіі і нават не сустрэліся з дзейным маскоўскім патрыярхам. А чаго цяпер Ватыкан спадзяецца ад новага маскоўскага патрыярха? Ну, тут варта адзначыць, што з мітрапалітам Смаленскім і Калінінградскім Кірылам папа Бенедыкт XVI сустрэўся. Гэта было ў Ватыкане ў снежні 2007 году. Ці, як некаторыя спадзяюцца, ад гэтага пацяплеюць адносіны паміж рыма-каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі пры новым маскоўскім патрыярху Паола Пецці, каталіцкі арцыбіскуп Масквы, выказвае стрыманы аптымізм. Наше знаёмства і дачыненні з мітрапалітам Кірылам, цяпер патрыярхам, цешаць нас спадзяваннем, што мы будзем працягваць дыялог, супольны высілак і гарачыя малітвы дзеля супольнага збліжэння, якое ўзмацняе таксама Божую прысутнасць у свеце і якога ўсе мы прагнем. Ян, ну а як наогул аналітыкі і эксперты ў царкоўных пытаннях ацэньваюць выбар Кірыла, асобу самаго гэта чалавека? У параўнанні са сваім супернікам у выбарах, мітрапалітам Кліментам, Кірыл лічыцца, калі не больш прагрэсіўным царкоўным саноўнікам, дык больш сучасным. У кожным разе амаль усе прызнаюць, што Кірыл правёў вельмі ўдалую піар-кампанію дзеля свайго выбару патрыярхам. Гэта прызнае і Барыс Фалікаў, аналітык з маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігіі. Он много делал различных заявлений, но делал он их скорее как умелый политик. То есть, выступая перед одной аудиторией, он говорил то, что способна была воспринять эта аудитория. Выступая перед другой, он говорил несколько иные вещи. То есть он умножал число своих сторонников таким образом. Перед традиционалистами и консерваторами он хулил реформы. Более того, говорил о том, что никогда не будет якшаться с католиками, пока не будут решены те проблемы, которые еще существуют между нашими церквами. Борис Фалікаў, аналітык з Маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігіі. А за міжнароднымі рэакцыямі на выбар новага патрыярха сачыў мой калега Ян Максімюк. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе Віктар Руденка, саліст гурту «Далі», які з беларускамоўнай песняй трапіў у фінал польскага «Еўрафэсту» і мае шанец прадстаўляць Польшчу на «Еўрабачанні». У даследаванні «Свабоды» пра карупцыю сярод афіцэраў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння прайшла прэсавая канферэнцыя галоўнага банкіра краіны Пятра Пракаповіча. На ёй пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Пётр Пракаповіч сказаў, аднаразовая дэвальвацыя была зроблена асэнсавана. Маўляў, у нас, як у дактароў, не было іншага выйсця. Мы тры месяцы даказвалі, што ў нашых варунках лепш праводзіць паступовую дэвальвацыю. Мы дасягнулі поўнай згоды, на колькі працэнтаў трэба дэвальваваць. На жаль, мы не змаглі даказаць, што наш папярэдні досвід 5-6 гадоў сведчыць пра карысць менавіта паступовай дэвальвацыі. Але ў гэтых варунках мы не змаглі рызыкаваць і не дасягнуць пагаднення з МВФ, таму што вельмі шмат было пакладзена на шалі. Дасягненне пагаднення з МВФ азначае дасягненне пагаднення з усімі найбуйнейшымі краінамі свету, з усімі фінансавымі арганізацыямі. Гэта адкрыццё магчымасцяў атрымліваць крэдытныя рэсурсы і падтрымку. Між тым, Уладзімір Пуцін у інтэрв'ю амерыканскаму інфармацыйнаму агенцтву Bloomberg супрацьпаставіў расійскія падыходы беларускім. Спадар Пуцін, праўда, не ўжываў слова «Беларусь», але з ягонай цытаты ясна вынікае, каго ён меў на ўвазе. Мы ведь не поступілі так, как в некоторых странах сделали. Мы не грохнули национальную валюту сегодня на завтра. Мы это все делали плавно и аккуратно, сознательно пошли на то, чтобы тратить золотовалютные резервы. Дать возможность участникам экономической деятельности, включая и граждан, осознать происходящие процессы и принять соответствующие решения. Кому куда уйти, в какую валюту, в рублях остаться, уйти в доллары, в евро, еще что-то сделать, уйти в недвижимость или так далее и тому подобное. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку, прафесор Станіслаў Баданкевіч, кажа, што ён цалкам падзяляе выказванне Уладзіміра Пуціна. Я считаю, што мы должны былі арыентавацца на спрос і предложэнне. Я лічу, што мы мусілі арыентавацца на попыт і прапанову валюты. І калі попыт узрос і патрэбна было траціць рэзервы, дык быў самы зручны момант для павольнай, плаўнай дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Ніякага шоку не было б. І гэта выглядала б нармальным. Мы ж нават у студзені яшчэ патрацілі 100 мільёнаў даляраў з рэзервовага фонду на падтрымку курсу. То бок ён і цяпер яшчэ працягвае падаць. То есть он еще час еще продолжает падать. Пётр Пракаповіч сёння сказаў, Беларусь спадзяецца атрымаць яшчэ крэдыты ад Усесветнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, ад урадаў некаторых еўрапейскіх краінаў. У Менску, паводле ягонай інфармацыі, чакаюць пазыкі ў памеры 1 мільярда даляраў ад Усесветнага банку ўжо ў красавіку-траўні. Прафесар Багданкевіч лічыць, цяперашні курс беларускага рубля утрымаць у зададзеных межах немагчыма. Не дапаможа тут і крэдытаванне з-за мяжы. Любыя знешнія крэдыты, они, к сожалению, сёння ідуць на патрабленне, а не на мадэрнізацыю, на абнаўленне производства, на технологическое низкое дорожение. Мы доедаем их, и все. Профессор Станислав Богданкевич, а як экономичный кризис отбился на замежных студентах, якія атрымліваюць адукацыю в Беларуси, высветлял Игорь Корней. Паводле звестак Міністэрства адукацыі, у навучальных установах Беларусі вучацца 7,5 тысяч замежнікаў з 87 дзяржаваў свету. Найбольшую колькасць дэлегавала Азія – 4170 чалавек з 26 краінаў. Тут відавочная перавага Кітаю – амаль 42%. Абсалютная бальшыня – больш як 6700 чалавек самастойна аплачваюць навучанне. Плануецца, што ў 2008-2009 навучальным годзе замежныя студэнты прынясуць у бюджэт каля 20 мільёнаў даляраў. лідар па колькасці іншаземцаў беларускі дзяржаўны універсітэт, дзе навучаецца каля 1700 замежнікаў. Асноўную масу, як кажа прадстаўніца БДУ Вольга Шадрына, складаюць студэнты з Кітаю. Канешне, кітайцаў больш за ўсіх. Недзе каля 700. Наверное, на ФМО, в асноўным на філфаку, на эканамічным. Вось тры такія факультэты, дзе кітайцаў больш за ўсіх. Пагадненні ў нас існуюць, але яны тым не менш все-таки, па-моему, плоцяць самі. Кошт навучання замежнікаў у сярэднім складае на год ад 1000 да 1200 даляраў на падрыхтоўчых моўных курсах. Асноўная фаза навучання – ад 1500 до 2500 даляраў на гуманітарных, тэхнічных і эканамічных факультэтах. У сярэднім 2500 на асноўных курсах медычных ВНУ. Аднак, як кажуць супрацоўнікі ВНУ, апошнім часам усё больш відавочны падзел студэнтаў па сацыяльнай прыналежнасці. Навучэнцы з афрыканскага кантыненту, з краінаў блізкага ўсходу, як правіла, небагатыя. Не маючы стыпендыі, яны больш ці менш рэгулярна аплачваюць навучанне, але ў іншых патрэбах істотна абмежаваныя. Цяпер у студэнтаў вакацыі і большыня з іх ад'ехалі на радзіму. А вось студэнт-медык са Шры-Ланкі Ваджыр папросту не мае грошай, каб лішні раз з'ездзіць дадому. Па-першае, дзеля чаго мы сюды прыехалі? Каб атрымаць добрую адукацыю. Аднак шмат спадарожных праблемаў, каб засяродзіцца на навучанні. Прыкладам, няма ніякай магчымасці пасяліцца ў інтэрнаце, дзе замежныя студэнты, як я ведаю, звычайна плацяць 20-30 даляраў на месяц. Здымаць кватэру за 300 даляраў вельмі дорага, бо трэба штодня траціць на харчаванне. Так што, з аднаго боку, прафесійную падрыхтоўку даюць добрую, але з гледзяча побыту падрыхтавана ўсё не лепшым чынам. Так што яны прыгатавалі для такіх дзела і ўсё. Нават без стыпендыі, пакуль не маюць асаблівых праблемаў ні з навучаннем, ні з побытам студэнты з Кітаю. Як кажуць прадстаўнікі ВНУ, бацькі навучэнцаў спраўна аплачваюць рахункі, а студэнты штомесяц атрымліваюць з дому па 1,5 тысячы даляраў на дробныя выдаткі. Калісьці ці не большыню замежных студэнтаў у Беларусі складалі ауганцы. Цяпер жа лік ідзе на адзінкі. Наколькі магчыма, апякуецца землякамі дабрачынная арганізацыя ауганскай абшчыны зямляцтва і ўцекачоў. Говорит старшиня организации Джоя Хайдар. 12 человек у нас учатся. В основном это политехнический университет. Есть БГУ, основная часть это университет иностранных языков. На основании контракта платная основа. Родители, родственники по своим возможностям. Если им надо помощь в решении каких-то вопросов в органах государственной власти, обращаются. Мы решаем вопросы. У Министерства адукации спадзяюцца, что тенденция до росту колькасці замежных студентов у Беларуси будет заховываться. Перадусім дзякуючы ніжэйшым коштам у параўнанні з суседняй Расіяй. Ужо цяпер у беларускія ВНУ многія едуць, каб авалодаць расейскай мовай. Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. А зараз форум свабоды. З некаторымі каментарамі на нашым сайце вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч. Найперш я звярну увагу слухачоў, што сёння на сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускага гельсінскага камітэту Алегам Гулаком. Частка пытанняў і адказаў прагучыць у нашым эфіры пазней, цалкам дыялог чытаеце на сайце. Я абмяжуюся цытатай з гутаркі, якую выклікала заява спадара Гулака перад канферэнцыяй. Найперш урывак з заявы. Як бы там ні было, але пэўная лібералізацыя адбываецца. Кастусь пытаецца. Вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных, дэмакратычных сілаў Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? Фрагмент адказу Алега Гулака. Вельмі няўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем канкрэтныя праблемы ў краіне, якія трэба вырашаць. І на маю думку, супрацоўніцтва, кантакты ці дыялог паміж рознымі палітычнымі грамадскімі структурамі, якія ёсць у краіне, і якія зацікаўленыя ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы шлях для вырашэння гэтых праблемаў. Пасля перамовы тройкі еўразвязу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынам у Брусэлі, Беніта Феррэра-Вальднер, камісар еўразвязу ў пытаннях замежных дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства, сказала журналістам, што перамовы абнадзеілі. Мікола ЕУ. Еўракамісары хочуць перахітрыць самі сябе. З аднаго боку, засадзілі ўсю Беларусь у рэзервацыю сталіністаў у Еўропе са сваімі драконаўскімі цэнамі на візы. Пад патранатам Лукашэнкі зрабілі з Беларусі аўшорную зону для чорнага гандлю нафты і газам праз РБ і адмыўкі грошай крамлёўскіх чэкістаў. Забылі пра забойства апанентаў рэжыму ў РБ, а з другога па-дзіцячы забаўляюцца ва ўсходняе партнерства, каб мець магчымасць вымываць мільярдныя сумы так, як тое было з праграмай ТАСІС. Адзін з самых папулярных артыкулаў пра тое, як менскі спецназ затрымаў некалькі заўзятараў хакейнага клубу ЦСКА «Масква» у бістро «Максібіс» на Нямізе за нібыта знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы. Але сябры затрыманых абвяргаюць гэта і кажуць пра правакацыю з боку спецназу. Каментары. Імя «Так, так, так», горад Менск. Замест хакея «Бокс». Типу, сардэчна запрашаем у Лукашыскую, як гаворыць рускія, Беларусію. Форум свабоды. Пасля выпуску навінаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Алегам Гулаком. Двадцать першая тридцать у Менску. У эфіры «Свабода» пры мікрафоне ў студыі Стась Івашкевіч. На пачатку падзеі ў Беларусі. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат і актывістаў маладога фронту Івана Шылу і Змітра Хвідарука. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультатыўную раду адчоліў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Запрашэнне ўвайсці ў яе атрымалі і прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. Сёння ў Менску на сумесным паседжанні калегіі беларускага міністэрства эканомікі і расійскага міністэрства эканамічнага развіцця абмеркаваныя планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Таксама абмяркоўваліся ўмовы развіцця эканомік дзвюх краінаў на перыяд да 2011 года. У Беларусі будзе адменена ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пра гэта на калегіі міністэрства гандлю заявіў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ліцэнзаванне гандлю складае каля 40% усіх ліцэнзіяў у краіне. Міністр адукацыі Александр Радзькоў не выключае, што аб'яднанне «Белая Русь» можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі ўлады «Адзіная Расія». Пачаўся усесветны эканамічны форум у швейцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. І гарадзенская міліцыя атрымала загад даставіць у суд настаўніцу, якая адмаўляецца зняць з фасаду дома спадарожнікавую антэну. У эфіры «Свабода» сёння ў свеце. У швейцарскім Давосе сёння адкрыўся традыцыйны ўсясветны эканамічны форум. Галоўнай тэмай форуму стала беспрацоўе. Паводле звестак АН, калі глабальны крызіс будзе працягвацца, то працу можа згубіць 51 мільён чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін у сваім выступе заклікаў краіны не даць крызісу загнаць іх у ізаляцыянізм і эканамічны эгаізм. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША на Бліжнім Усходзе Джордж Мітчэл правёў у Єрусаліме перамовы з прэм'ер-міністрам Эхудам Ольмертам. Сустрэча адбылася на фоне ўзнаўлення ваенных сутычак у сектары Газы. У Маскве датэрмінова заканчваецца памесны сабор рускай праваслаўнай царквы. Раней меркавалася, што сабор будзе доўжыцца 3 дні да 29 студзеня. Напярэдадні на паседжанні сабора 16-м патрыархам усіх Русі быў абраны 62-гадовы мітрапаліт Смаленскі і Калінінградскі Кірыл. У Іраку распачалося папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім прымаюць удзел каля 600 тысячаў паліцэйскіх, ваеннаслужачых і вязняў. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Пакістанскія ваенныя правялі буйную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану памежным з Афганістане раёне на паўночным усходзе краіны. Паведамляецца аб 12 забітых талібах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Днямі беларускі Хельсінскі камітэт атрымаў запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультацыйнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гадзінскага камітэта Алегам Гулакам. Пытанне Алегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю? Я думаю, што

яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя. Але, на маю думку, важна дабіцца таго, каб гэтая лібералізацыя такая больш знешняя стала, мела працяг і можна было гаварыць аб яе сістэмнасці. Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк. Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара моладзі БНФ Франка Вячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчоліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Міністр адукацыі Александр Радзьков не выключае, што аб'яднанне «Беларусь» можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі ўлады «Адзіная Расія». Гарадзенская міліцыя атрымала загад даставіць у суд настаўніцу, якая адмаўляецца зняць з фасаду дому спадарожнікавую антэну. Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі. Беларускія клубы ці нядзельныя школы? Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідзея, яе можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету? Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер экспертыза свабоды. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Дыялог паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Менск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брусэллю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская? Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыі ў медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам, і таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельнічаць. Таксама увогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны, Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што гэта вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ крэдыт, каторы атрымала Беларусь ад міжнароднага валютнага фонду. Ну а таксама, жывучы тут за мяжой, то істотна змянілася інфармацыйны аспект. Беларусь, можна сказаць, вяртаецца на мапу Еўропы, гэта вельмі бачна, напрыклад, у рэпартажах там пра надвор'е, і ўвогуле больш з'явілася матэрыялу пра Беларусь, і ўзрост таксама інтарэс да краіны ў цэлым, прычым да краіны не як нейкай часткі постсавецкай прасторы, а менавіта да Беларусі як самаідэнтыфікаванай краіны. Гэта вельмі бачна для нас, вот для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, каторыя цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася. Гаспадар Класковскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам? Канешне, першы практычны вынік, што гэты дыялог не сарваўся, а пакуль што працягваецца, таму што мы памятаем, была спроба год таму, і тады яна сарвалася. Так што ўжо ёсць пэўны прагрэс. Калі казаць пра нейкія сутнасныя крокі, яны хоць невялікія, але канкрэтныя, беларускім бокам зробленыя. Гаворка ідзе пра вядомыя прыклады, гэта вяртання 2 незалежных газетаў у сістэму распаўсюду, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта улучэнне прадстаўнікоў незалежнай супольнасці ў шэраг кансультацыйных структур тур пры дзяржаўных органах, плюс шэраг кантактаў і абяцанняў. Напрыклад, паабяцана ўлічыць парады АБСЕ, што тычацца удасканалення выбарча заканадаўства. Тут пытанне ў тым, як ацэньваць, у якіх катэгорыях гэтыя дзеянні. Таму што, напрыклад, Еўропа патрабуе паважаць свабоду медыяў. Вяртанне 2 газет. Ці можна казаць, што гэта нейкае пашырэнне свабоды медыяў? Фактычна, гэта проста рэабілітацыя газет, якія былі 2-3 гады таму рэпрэсаваныя, выкінутыя з гэтых шапікаў ды каталогаў. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму натуральна тут ёсць зніжэнне крытэраў, зніжэнне патрабаванняў. І мы бачым, што еўразвяз са свайго боку пакуль што паказвае пернікі пераважна, напрыклад, кажа, што мы вас улучым у праграму ўсходняе партнёрства, мы магчыма запросім вашага афіцыйнага лідара на саміт у Прагу, і гэта таксама ёсць стымулы. Гэта такая сітуацыя, калі правадзіць побытавую паралель, як вось бацькі заахвочваюць малога, каб ён там вучыўся мыць вушы, чысціць зубы, хай ён там запэцкаўся гэтай пастай, але яны кажуць: "Во, малайчына, у цябе ўжо амаль што атрымліваецца". То бок мы бачым, што еўразвяз яўна зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу. Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселі гэта таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класковскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайце памятаць, што гэта тут вельмі добра ўсе разумеюць. У экспертызе «Свабода» бяруць удзел кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вось мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што фактычна еўразвяз адмовіўся ад пакрокавай стратэгіі, ён не выстаўляе жорсткіх умоваў, ён не патрабуе прыняць нейкую дарожную мапу. Еўразвяз выказвае пажаданне зрабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі ў 5 кірунках. І такія патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось допусцілі дзве незалежныя газеты ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання, зарэгістравалі рух за свабоду і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская? Па-першае, трэба адзначыць, што ці можа Еўразвяз выстаўляць патрабаванні. Усё ж такі трэба памятаць, што Беларусь это суверэнная дзяржава, якая альбо хоча дыялог з Еўразвязам, альбо не хоча. Таму ў гэтым выпадку Еўразвяз можа толькі рабіць прапановы, нейкія выстаўляць умовы, на якіх гэты дыялог магчым. Што стычыцца канкрэтыкі, то я тут з вамі поўнасцю згодная. Я думаю, што ўвогуле аналітыкі як міжнародныя, так і беларускія сыходзяцца ў думках, што павінна быць нейкая дарожная мапа з вельмі канкрэтнымі патрабаваннямі. 12 пунктов, что были пропонованы у листопаде 2006 года Еврокомиссии, яны довольно размытые и не дают так само неких конкретных перников, которые Беларусь отримает в обмен на выполнение этих всех пунктов. Так само нема часовых обмежеваний. На мой погляд, повинна быть некая и короткотерминовая, и долготерминовая стратегия, и вельми конкретный план деяния, где будет прописано, что коли белорусский урад зробит это, то Евразвяз у отказ отримает. Вельми конкретные повинны быть речи прописанные. Господар Класковский, а вы як лічыце, вось такая ситуация, что на теперешнем этапе процесс важней за выник абодвум бакам? Магчыма, гэта у сённяшніх умовах адзіная реальная магчымасць працягваць дыялог? Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы ў еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзінаў Расіі і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы. І таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную номенклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынаў і прадстаўнікі Еўропы можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць. Вернемся да візіту Мартынава ў Брусель. Якіх вынікаў можна чакаць? Які сэнс гэтага візіту? Што імкнуцца давесці суразмоўцам два бакі гэтых перамоваў? Спадарня Стужынская. Ёсць рэчы, которые не будуць публічна выказаны. І сапраўды, я думаю, што там нашмат больш канкрэтыкі ў перамовах, чым мы зможам прачытаць у афіцыйных нейкіх прэсавых рэлізах. Але я думаю, што размова сапраўды будзе ісці пра прагрэс да дэмакратыі, правы чалавека, пра тыя ўсе пазітыўныя крокі, што былі зробленыя беларускім кіраўніцтвам. І ў развяз яшчэ раз напомніць беларускаму боку, што яны сапраўды вельмі добра маніторыць сітуацыі, маюць добрыя кантакты з самымі рознымі арганізацыямі і заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву. Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусель? Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна удакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэтага семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзішча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была б па-ранейшаму такая глухая сцяна, то сёння беларускі рэжым і Беларусь увогуле была б прыпёртая да сценкі Масквою. Таму тут з двух ліхаў, і гэта разумеюць улады, трэба выбіраць у іх разуменні меншае, і ва ўсякім разе гэта той выпадак, калі, як кажуць, ёсць варыянты. У экспертызе свабоды бралі ўдзел кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».